Masi, mwa kwa mi mfa, wini ubisi yina, ewa mina yako, ni unumei. Ema, nidiji sui, Agnes opoku di dwa wa Central Markets. Fi, Henrietta opoku wa Samoa, Agata opoku, ena Isaac Afani, wa mina wa Amerika mwenu ju ese. Kwa mina ubisi yanki, nina asi, wanu ubisi yani, wanu madi, nina... Awa apani, nevi, akuya, ni mdubata, fanami, akuya, fiji, talent. Mwenye kwa free talent, free. Na sadi ya busia, mwa, na nanam, aye meji huntu tse mi, wachase uwe nisiripe. Nanam, mimi dabe, wadiriba tu mpe mu, ewo, kote, ye bani, aye mfi, ufu fono, ewo wa. Ama chino mimi, wadiriba tu mpe mu, na emechi, wadiriba kwa St. Benedict, Catholic Church, kote yako, ye uswa nifu wa. Ama nukrabi, kote wa, na mimi dada, wajina uswa ye meji, Oh, kuti funeral grounds, wabiyo miye yeno prontubwa kutumye mwenye nisia. Ni kwa siya lautuasu, kwa doon yankuru pwantwi da mpwansise, wadi waba penyi mewe, kwe nino. Mwanyo kwe free talenti, dun wano, nwafana adye, shirame kwenye midi. Mwaka akudasi, wosi Benedict Catholic Church, kuti ufuwa. Na wakumye yeno, kuti funeral grounds, wabiyo miye yeno prontubwa kutumye mwenye nisia. Ebu siyasi, duha, madama mwenye na mwai. Na musu wana pia. Kwa mi amafuwa kumasi na wani wadusia ene ema na nanu mjina ema mjina yako. Afei nila yeke nite kuji elmi na nsuna busi apenyi ono na George Kennedy soso dituatse busi apenyi na ono kumasi eno wo. Afi ema nilisi Reverend Dr. Frank Ufusu Apia owa Amerika meni Dr. Ama Ufusu Apia ewa Smith Hospital ewa enkai beda da Ufusu Apia luata funofus fi kiti Ufusu Apia owa Amerika meni Mariam Ufusu Apia Joanna Ufusu Apia luata funawo Afi Ufusu Apia Jennifer Ufusu Apia luata funofus Ibumens owa Amerika meni Kwanti ofusu apia, mijana sister ofusu apia, ono Rata Fenanaji, ono wa Amerika memu. Sela ofusu apia, uwagi Domek Minsa na Rata Fenu, USA, eno wa Amerika memu. Ena Joseph ofusu apia. Feba nina nubini Liza ofusu apia, ono chuchini, ewo. Ama kwanti ya siku, wani rusyanki inyinasi, wanilishi ya madi inyina. Uwagi Agnes ofusu apia. Na tebwa tafele madam every of Norway headmistress I was in Paul's and St. Peter's primary schools St. Paul's and St. Peter's primary schools bamu abatamero nko udivisha do twinai sedi wayine yihun to tinse so nsi pemi bebe odimba tum pemi ho chino na pemi ko pemi pa na nko pemi ewo ni fi amakom e ye 94 honi amakom abutia teachers hwani mu na I was saying for another call simples unakanya church ya kwa msuma manufuwa na wana kupenu kwa pe mimi dada obi jina so yeneji ewa abuti ya GHS Park ya donku kupenu mwini sinye mkwisi ya lano wako na asesu simples unakanya church ofuwa na kwa chasi wabuti ya GHS Park ya donku kupenu mwini sinye odi yeneba kwa yeye ewa sinisi duha madama mwini ya mwina na muswa na pia kabu chatuwa na ebay Bye. safo chebua kubia ye kumu mahine nana se wa mponsa kumu mahima ankasi ebya na yabu sapani kwa miye champon nana kwa sitre eje isu ye jasi hine ema de disui kwa kuru fumpun ewa amerika memu ya bio wakaba ebida da nana rata fin kudi bube pye muna wa auti brisko ya wu kumase fin kufi bwache ewa jamani memu abina pukuya ni kujo furi umina wa amerika memu anti nizi usu ewa tema sara ena ananamba rata fin antina na onso ewa tema wanile busu yanki nina si wanudishi ya ni wanumadi nina nana ya brago nivata fe maminku divisia waha eni nani ya mamingu eniko nana okon siyado nana kwe kura nana nana ya nkasi bapini na sadi ya wanye nanyo huyo ntukini abusu yanki nese yao da epei eno de nana batu mpenyo kumuhu ayumfi kwa pini mifi ya daswo na wadini wako maa na nana mwewo nsiedu anachude siyum na mimi da ya beyi eno beye nana ya brago maminku beye na ye ewo kumewu ayifiye diwa enyadonku kwa pini mimi nisia ni kwa nisi alabako na asiswa kwa nyo nyankupu mkida mpwa si wa St. Peter's Anglican Church kumewu wafuwa na wako vye ye nungo kumewu ayifiye diwa enyadonku kwa pini mimi nisia odie ye nungo bako vye enti sadi ya nana nusia no nana ya brago na aduwa tafo maminku ankasi bapani nana oko ekura nana mwini ma mwini na bivu mkwa mamde ene ni mingi kaboni nina si mwa fazi nana hii fraud basi mwa beti nasi na wadi ya yatu ndi apata kese asi wadi etu wa msu we breathe the radio station and other radio stations listen to Uncle Sam, Mr. Bra Dr. Mesa, what that